حسین دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار بہا ہے خون علی ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہو ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہو ایک پیاسا تھا ایک روزے سے ایک شوہر تھا ایک بیٹا تھا ایک شوہر تھا ایک بیٹا تھا زہرا ٹوٹ گئی زہرا پہ قیامت ٹوٹ گئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہو ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہو ایک بنت علی کا بابا تھا ایک باپ کے جیسا بھائی تھا جیسا بھائی تھا دو بار یتیم ہوئی بی بی دو بار یتیم ہوئی بی بی ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہو ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہو ایک بار علی کو چھڑوا سرحانے ایک بار حسین کے سرحانے روتی ہوئی آئی بنت نبی روتی ہوئی آئی بنت نبی ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہو ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہو ایک بار کو گھر میں لاتے ہوئے ایک زین سے زمین پر آتے ہوئے ایک زین سے زمین پر آتے ہوئے سرور نے صدا پاس کو دی سرور نے صدا پاس کو دی ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہو ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی ایک بار علی کی میت پر ایک شمر لعین کی ضربت پر ایک شمر لعین کی ضربت پر غش کھا کے گرے دو بار نبی غش کھا کے گرے دو بار نبی ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہو ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہو ایک مسجد اموی کے اندر ایک بار حسین کے لاشے پر ایک بار حسین کے لاشے پر بے پردگی ہے بنت علی مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہو ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہو ایک مسجد میں ایک مقتل میں